ากาศเกื้อหนุนออกหาทุนเพื่อหนุนเข้าคลังหลวงไทยมิใช่จะของเป็นงานของคนกรุงใดแต่เป็นงานรวมไทยรวมใจไทยทั้งแผ่นดิน ก่อนเริ่มโครงการท่านแทบตายถ่ายไม่หยุดยั้งโรคท้องประดังเกือบหมดทางเหนี่ยวรั้งชีวินใกล้90แล้ววัยท่านนับวันทั้งพินธาตุสี่ลมน้ำไปดินรอวันแยกแตกออกจากกัน ยาเดียวยาชุดจีนไทยโบราณจัดถวายมาให้ฉันทุกคืนทุกวันด้วยความห่วงใยแต่ท่านเองไม่ได้ไหววันเจ็บป่วยช่างมันไม่หวั่นไหวท่านได้กะเกณฑ์สร้างเมนเรวัยตายเมื่อได้เผาได้ทันทีคงจะไม่ทันวันเข้าพรรษา เพราะโรคภัยไม่มารังควานนั่งยืนเดินได้นานคาดคันพอได้พึ่งพา เจริญทำนุนนำแน่วแน่และแผ่เมตตาสรรพสัตว์และเทวาด้วยใจเมตตาไม่มีประมาณ ครั้นคราวหนึ่งซึ่งแผ่เมตตาประจำมีจุดสีดำแนบชิดในจิตท่านแผ่กระแสเมตตาสามครั้งสับคราเวลาห่างหันจุดดำมืดมนอนตะการขึ้นนานไม่มีท่าที่ลบลา สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลรู้รับส่วนกุศลท่านใดแต่นี้ทำไมถึงไม่ได้รับกุศลเมตตาโยนจิตพิจารณาเรื่อยมารู้แจ้งในอุราว่าจุดที่เห็นเป็นเพราะอะไร ร้องบ้านเมืองพืชเครื่องข้างธานีสรรพสัตว์ทุกเต็มทีต้องมีคนที่เข้ามาแก้ไขส่องจิตพินิจดูก็รู้ขึ้นมาว่าไม่มีใครจะช่วยเหลือเมืองไทยนอกไปจากตัวหลวงตาช่วยแบ่งเบา ยังตายไ พลังรวมของปวงไทยให้จีรังโครงการนี้คงจะเดินไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมพลังไทยให้สถาพร โครงการนี้คงจะเดินไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมพลัง